بسم الله الرحمن الرحيم. أبت علم البيان، بيان علم. شملي بيان علم بلاغة علم شو فندر دلك؟ علم المعاني، علم البيان، علم البديع، değil mi? Şimdi beyan nedir? El beyanu beyan, yani ilmül beyan, beyan ilmi. El beyanu beyan nedir? İlmun, o bir ilim, o bir melekedir ki yubhathu fihi, o ilimde bahsedilir, araştırılır, incelenir. Neyden bahsedilir? Ne konu edinilir? Ani teşbihi, teşbihten bahsedilir. Teşbih. Teşbih nedir? Teşbihin kısımları nelerdir? Vel mecazi. Mecazdan bahsedilir. Değil mi? Mecaz lugavi oluyor. Mecaz akli oluyor. Mecaz lugavi de mecaz mürsel oluyor. İstiare oluyor. Bunlardan bahsedilir. Vel kinayeti ve kinayeden bahsediliyor. Teşbih, mecaz ve kinayeden bahsedilen ilme beyan ilmi denir. Et teşbihu, teşbih nedir? İlhaqu emrin bi emrin fi vasfin bi edatin. Tarifi bu. Li garadin. Bu da illeti gayesi, değil mi? Li garadin. İlhaqu emrin, bir şeyi ilhak etmek, katmaktır. Bi emrin, bir şeye. Bir şeyi bir şeye katmaktır, ilhak etmektir. Fi vasfin, bir nitelikte, bir özellikte, bir vasıfta. Neyle? Bi edatin, bir edat ile. Benzetme edatıyla. Neden dolayı? Li garadin, bir gaye, bir amaçtan. Zeydun zeyd. Ne gibidir? Kel esedi, aslan gibidir. Ne hususta? Fişşeca'ati, şeca'at, cesur olmakta, gözü pek olmakta, atılgan olmakta, aslan gibi. Şimdi burada Zeyd aslana ilhak ediliyor. Aslan gibi olduğu iddia ediliyor. Değil mi? Yani şeca'at vasfında, şeca'at özelliğinde, atılganlıkta, gözü peklikte ne yapılıyor? Aslan gibi olduğu söylenmek isteniyor. Bu neyle yapılıyor? Teşbih edatıyla bak. Ke esedin, zeydün zeyd, kel esedi, aslan gibidir. Fişşeca'ati, şeca'ati. Vel emrul evvelu, birinci iş, yüsemma, isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? El müşebbehe, ona müşebbeh deniyor. Zeyd, müşebbeh. Ve tani, ikinci iş de, İsimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? El müşebbehe bihi, müşebbebih diye isimlendirilir. Vel vasfu, vasıf da, ona ne deniyor vasıfa? Vecihe şebehi, veci şebeh diye isimlendirilir. Vel edatı, edat nedir? Edat isimlendirilmez. El kafu, kaftır. Evvelte nahvuha veya kafın benzeri. Miflu, şibhu, değil mi? Nahvu gibi. Nahu, örnek. El ilmu ken nuri fil hidayeti. El ilmu, ilim ne gibidir? Ken nuri, nur gibi, ışık gibidir. Ne hususta? Fil hidayeti, hidayet hususunda. Doğru yolu görmek, bulmak, ulaşmak hususunda. İlim nur gibidir. Fel ilmu, ilim müşebbehün, müşebbehtir. Ve nuru, nur. Müşebbehün bihi, müşebbeh bihtir. Kendisine benzetilen. Benzetilen var, ilim. Neye benzetiliyor? Nura. Vel hidayetü vechü şebehi. Hidayet vechü şebehtir. Vel kafu, kaf edatü teşbihi, teşbih edatıdır. Anlaşıldı. Tamam. Ve yetealleku, alakalı olur, ilgili olur, bir teşbihi, tamam mı? Teşbihle. Yani teşbih bahsiyle ilgilidir. Teşbih konusuyla alakalıdır. Ne alakalıdır? Selâsetü mebâhise. Selâsetü mebâhise. Üç bahis teşbih konusuyla ilgilidir. Üç konu var. Teşbih başlığı altında inceleyeceğiz. El-evvelu, yani el-mebhatul-evvelu, birinci mebhat, birinci incelenecek nokta, fi erkanihi, fi erkani teşbih, teşbihin rükünleri. Ve-sani, vel-mebhatul-sani, ikinci mebhat, ikinci konu, fi aqsamihi, fi aqsami teşbihi, teşbihin kısımları. Ve-salisu, vel-mebhatul-salisu, fil-garadı minhu, minet-teşbih. Teşbihten amaç, gaye nedir? Bu. El-mebhathul evvelu, birinci mebhath, birinci bahis, birinci konu ne hakkındadır? Fi erkan-ı teşbihi, teşbihin rükünleri hakkındadır. Erkan-ı teşbihi, teşbihin rükünleri, temelleri yani, teşbihi meydana getiren unsurlar. Erba'atun, dört tane. El-müşebbehü, vel müşebbehu bihi, müşebbeh ve müşebbehun bi, ilim nur, ilim müşebbeh, nur müşebbehu bi. Ve yüsemmeyani, bu ikisi adlandırılır, isimlendirilir. Ne diye adlandırılır, ne diye isimlendirilir? Barafeyi teşbihi, teşbihin iki tarafı, teşbihin iki tarafı var. Müşebbeh var. Vechü şebehi 3 vel edatü edat teşbih. Yani edat teşbihi teşbih edat. Tamam? Teşbihin rükünleri bunlar. Peki vechü şebeh nedir? Ve vechü şebehi vechü şebeh mesela hidayet. Zeydün kel esedi fi'ş şecaati şecaat. Değil mi? Zeydün kel bahri fi'l cudi. Zeydün kel bahri deniz gibidir. Fil cudi, cömertlikte. Anlaşılıyor. Hüve o nedir? El vasfu, vasıf, özellik. El hasu, has, hususi olan, ait olan. Ellezi, öyle hususi bir nitelik, özellik ki kuside, kast olundu, hedeflendi. Ne? İştirakü tarafeyni. Yani iştirakül müşebbehi vel müşebbehi bih. Müşebbeh ve müşebbehin ortak olması kastedildi. Nerede? Fihi, fi hadil vasfi el has. O hususi vasıfta, o özel vasıfta, tamam mı? Müşebbeh ve müşebbehin ortaklığının kastedildiği hususi vasıf. Yani bir hususi vasıftır ki, bir özel bir niteliktir ki o nitelikte, o vasıfta, o özellikte müşebbeh ve müşebbeh bihin ortaklığı hedeflenmiştir. Kel hidayeti. Hidayet gibi mesela. Nerede? Fil ilmi, fil ilmi ve nuri. İlimde ve nurda. Yani ilim de doğru yola ulaştırandır. Aydınlık da insanı doğru yola kavuşturandır. Tamam. Deniz de cömerttir, zeyt de cömert. Cömert, deniz de kendisine gelenlere balık verir, inci verir, mercan verir. Bak cömertlikler yapıyor. Değil mi? Zeyt de ne yapıyor? Aynı şey yapıyor. İkisinin o özellikle ortaklığı murad ediyor. İşte buna vecişebe. Yani cami yön. İkisini de cem ediyor. Müşebbe ve müşebbe. Her ikisinin kendisinde cem oldukları ortak nokta. Anlıyor musun? Vecişebe bu. Tabi bu vecişebe bazen böyle muhakkak olur. Muhakkak olur. Bak alt kayıtta söylüyor onu. Bazen de tabi böyle muhakkak olmaz. Mütehayyel olur. Hayali bir şey de vecişebe olabilir. Hayal. İki şey. Mesela diyor ki adam ölüm, el mevtü ölüm, ölüm ne gibidir? Kessebu'i, yırtıcı hayvan gibidir. Nerede? İşte helak etmek. Yok etmek. Şimdi burada ölümün yırtıcı hayvan gibi olması hayali bir şey yani. Değil mi? Hakiki bir şey değil. Helak etmekten. Şimdi belki sebu için helak etmesi düşünebilir de helak, ölümün yani helakı muhakkak olarak değil mi? Yani. Hayal olur. Ve edatü teşbihi, teşbih edatı nedir? Hiye o edat, el-lafzu, lafızdır. Ellezi o lafız ki, yedüllü, delalet ediyor. Ne üzerine? Ala ma'nel müşabeheti, müşabet manasına delalet ediyor. Benzerlik manasına, gibi manasına delalet eden lafız. Kel esedi, aslan gibi. Mislül esedi, aslan gibi. Tabi her zaman böyle harf olmayabilir, isim de olabilir. Mislu. Bazen de fiil olabilir. Zeydün zeyd yüşbühül esede. Zeydün zeyd yüşbühü benziyor el esede. Ne demek? Aslan gibidir. Yüşbühü bak fiil. Peki. Kel kafi kaf gibi ve keenne keenne gibi ve ma fi ma'nahuma. Bir de bu ikisinin manasını, gibi manasını, benzer manasını taşıyan lafızlar. Yani müşabehet, benzerlik manasını ifade eden lafız teşbih edatıdır. Vel kafu kaf, yeli takip eder, ha o kafın peşine vakı olur, gelir. Ne? El müşebbehü bih. Müşebbehün bih, kafın peşinde gelir. Yani kafın peşinde gelen müşebbehü bih'tir. Zeydün zeyd kel esed. Efendim, el ilmu ken nuri. Değil mi? Bi hilafi keenne, keenne bunun aksine olucudur. Bi hilafi keenne, keenne bunun aksine olur. Ne demek? Feyeli takip eder, ha o keenneyi takip eder. El müşebbehü, müşebbeh takip eder. Keennel harame narun. Keennel harame, sanki haram, narun ateştir. Ne demek? Ne demek? El haramu kennar. El haram, haram ne gibidir? Kenneden sonra ne gelmiş? Müşebbeh gelmiş. Narun müşebbeh bi haber vakı olmuş. Tamam? Örnek veriyor. Ne? Kenne Süreyya, sanki Süreyya yıldızı, ülker yıldızı, rahatun bir raha, bir avuç gibidir. Bir avuç gibi ki teşburu, buna ne deniyor? Karışlıyor. Neyi? Eddüca, geceyi karışlayan, geceyi karışlayan bir avuç gibidir. Geceyi avuçluyor. Böyle karışlıyor. Ölçüyor yani geceyi. Eddüca, zifiri karanlık gecedir. Litandura baksın diye. Bale leylu, gece uzadı mı? Em kat ta'arrava, yoksa kısaldım. Gece uzamış mı? Uzun mu olmuş? Yoksa daralmış mı? Kısalmış mı? Yani uzadı mı? Kısaldı mı? Bunu ölçen, tamam, ölçen bir el gibidir. Rahal, avuç gibidir yani. Tamam. Şimdi burada Süreyya nedir? Süreyya müşebbehtir. Rahatun nedir? Müşebbehün bihtir. Kendine de teşbih eder. Tamam mı? Ölçüm yapıyor. Ölçme olsun. Avuç ne yapar? Bir şey ölçer. O diyor şey de, Süreyya yıldız da öyle ne yapıyor? Bir avuç gibi geceyi ne yapıyor? Ölçüyor ki bakalım uzamış mı, kısalmış mı? Uzun mudur, kısalmış mı? Ve keenne keenne edatı tüfidü ifade eder, bildirir, gösterir. Et teşbihe, teşbihi gösterir. Teşbihi ifade eder yani. Benzetmeyi ifade eder. Ne vakitte? İdâ kâne olduğu zamanda. Ne? Haberu ha, haberu keenne. Kâne'nin haberi olduğu zaman. Kâne'nin haberi ne olduğu zaman? Camiden camit olduğu zaman. İşte bak. Rahatun. Kâne'l harame narun. Kâne'l harame, sanki haram nedir? Nar ateştir. El haramu, el haramu kennar. Ve şekke, şek ifade eder. Kendi, şek, şüphe. Kuşku duymayı ifade eder, şüpheyi ifade eder. İza kâne olduğu zaman, haberuha, haberu kâne, kendi haberi olduğu zaman, müştakkan, türemiş. İsmi fail, ismi meful gibi bir lafız olduğunda. Na'am. Kenneke fahimun. Kenneke, sanki sen fahimun. Anlayıcısın. Güya ki anlıyorsun. Anlıyor gibisin. Şüphe ifade eder. Yani sen anlayana benziyorsun manası. Sanki anlıyorsun. Anlayan gibisin. Anladığında yok. Anladığında da ne var? Şüphe var. Şüphe ifade ediyor. Teşbih ifade etmiyor. Yani seni burada anlayan kimseye teşbih etmek murad edilmemiş. Yani. Çünkü fahimin ismi faildir. Yani müştaktır yani. Vagad yüzkeru, bazen zikredilir. Fi'lun, fiil zikredilir. Öyle fiil ki yünbi'ü yuhbiru. Haber veriyor, bildiriyor, ifade ediyor. Ani teşbihi, teşbih ifade eden, teşbihi ifade eden, teşbih bildiren fiil de bazen ne yapılır? Zikredilir. Yani teşbih edatı illa harf olacak, isim olacak diye bir şey yok. Bazen fiil zikredilir. O fiil neyi ifade eder? Teşbih. Tamam. Nahmu kavli talibu. İza ra'aytehum, onları gördüğün zaman, hasibtehum, onları zannedersin. Yani onları benzetirsin. Şebbet. Onları benzetirsin. Sanırsın ki lü'lü'en menthuran. Lü'lü'en inci, öyle inci ki menthuran, saçılmış, etrafa dağılmış inciler zannedersin onları. Şimdi bak, yani onları ne gibi görürsün? Ne gibi görürsün onları? Kelü'lü'in menfurin. Saçılmış inciler gibi görür. Hasibtehum fiilinde ne var? Teşbih manası var. Şebbehtehum, onları benzetirsin. Onları görürsün, onları sanırsın. Ne gibi sanırsın? Lü'lü'en menfurin. Ve izâ hudifet, hasf bulunduğu zaman, kelamdan kaldırıldığı zaman da edatü teşbihi, teşbih edatı. Ve vecuhu, ve vecuh şebeh, vecih şebeh. Yani teşbihin vecihi, yönü, tamam mı? Özellik. Müşebbeh ve müşebbebin, her ikisinin ortak olduğu yön her zaman zikredilmez, hasfedilir. Teşbih edatı hasfedilebilir. O zaman sümmiye isimlendirilir. Hâve teşbihü, bu teşbih isimlendirilir. Teşbihen beliğan. Ona ne denir? Teşbihi beliğ denir. Summun bukmun umyun fehum la yerci'un. Summun. Ne derler? Summun. Hüm kesummin. Summun, sağırdırlar. Bukmun, dilsizdirler. Umyan, ne demek? Hüm kesummin. Ve kebükmin. Değil mi? Keumyin. Nerede teşbih edatı? Nerede vecih şebi? Hakkı bulamamakta. Doğruyu görememekte. Değil mi? Onlar hakkı söyleyememekte. Sağır gibidirler. Hakkı duymamakta sağır gibidirler. Hakkı söyleyememekte dilsiz gibidirler. Hakkı görmemekte kör gibidirler. Ha? O münafıklar. İşte teşbih belir. Bir örnek daha veriyor. Ve cealna leyle libasen. Ve cealna, biz kıldık. Neyi? El leyle, o istirahat ettiğiniz geceyi de kıldık. Kendisine rahata kavuştuğunuz gece var ya, işte o geceyi yaptık. Libasen, örtü gibi yaptık. örtü yaptı. Örtü gibi. Nasıl ki insanın bedenini elbise örtüyor, bütün kainatı da gece ne yapıyor karanlığıyla? Ey ne demek? Kellibâsi örtü gibi kıldık. Fissetri örtmekte. Nasıl elbise bedeni örtüyor? Gecenin karanlığında bütün kainatı ne yapıyor? Öyle ört. Evet, burada gece örtüye teşbih edildi değil mi? Gece müşebbeh. Örtü müşebbeh bir. Teşbih edatı nerede? Mahzuf. Fissetri mahzuf. O zaman teşbih ne deniyor? Teşbih. El mebhasu sani, ikinci mebhas, ikinci bahis, ikinci konu. Fi aksami teşbihi, teşbihin kısımları. Yenkasimu, ayrılır. Et teşbihü, teşbih. Ne itibarla? Yenkasimu, ayrılıyor. Et teşbihü, teşbih, ayrılıyor. Bi'itibari vecihi şebehi, vecihi şebehi itibariyle de teşbih ayrılır. İla temsilin ve gayri temsilin. Teşbih temsil, teşbih gayri temsil. Şimdi vecihi şebeh, eğer bir heyet meydana geliyorsa, bir tablo ise vecihi şebeh, o zaman o teşbihe ne deniyor? Teşbihi temsildir. Vecihi şebeh bir tablo değil de mücerret bir şeyse yani. Tablo değil yani herhangi bir şey. Tablo değil, heyet değilse o zaman o teşbih de gayri temsil. İşte el ilmu ken nuri fil hidayet. Zeydün kel bahri fil cudi. Zeydün kel esedi fil şeca'ati. Bunlar teşbih gayri temsildir. Tamam. Çünkü buralarda vecu şebe bir tablo, bir heyet değildir. Fet temsilu temsil ma o teşbih ki et teşbihülledi o teşbih ki kâne oldu vecuhuhu vecuhâdet teşbih o teşbih vecu şebehi müntezean çıkartılmış, elde edilmiş, alınmış neyden? Min müteaddidin birkaç şeyden elde edilmiş oluyor. Bir heyet-i mecmuadır yani bir heyet-i mecmua, bir tablo. Tamam mı? Teşbih. Yani o vecih-i şebeh bir tablo. Birkaç şeyin meydana gelmesiyle elde edilmiş bir şeydir. Ne gibi mesela? Keteşbih-i Süreyya. Süreyya yıldızının, Ülker yıldızının benzetilmesi gibi. Bi'unkudil inebi el münevveri. Bi'unkudil inebi, inep üzüm. Üzüm salkımına. Öyle üzüm salkımı ki el münevveri. Münevvere iki mana veriliyor. Bir, parlak. Parlak. İki, çiçekli. Çiçek vermiş. Nevrun çiçekli. El münevver. Yapraklı. Çiçek vermiş. Veyahut da parlak. Parlak olan üzümün salkımına benziyor. Şimdi Süreyya yıldızı dediğin şey tek bir şey değil. Birkaç yıldız kümesinden meydana gelen bir şey. O bir şekil oluşturuyor. Bir tablo. O tablo neye benzetiliyor? Bir üzüme. Ama üzümün nesine? Salkımına benzetiliyor. Üzüm salkımı da böyle tane tane tane tanelerden meydana gelmiş olan böyle bir şekil yani. Dolayısıyla burada ne var? Bir şeklin bir başka şekle benzetilmesi var. Vecih-i şebeh nedir? Burada işte o birbirine mütenasip olan şeylerin bir araya gelip de bir görüntü oluşturması. Mesela diyor ki Es Süreyya, Süreyya yıldızı, Ülker yıldızı ne gibidir? Ke'unkudil inebi el münevveri parlak parlak veya çiçekli üzüm salkımı gibi. Salkım dediğin tek bir şey değil ki o birbirine mütenasip yuvarlak tanelerden meydana gelmiş olan şekildir. Bir üzüm salkımı düşün, şöyle buradan aşağı asılmış neler var, taneler var, o taneleri oluşturduğu bir görüntü var. O Süreyya yıldızı da bir tane yıldız değil, o böyle bir kümedir. Süreyya dediği. Ha, o Süreyya, o Ülker yıldızı şekil itibariyle diyor. Ne gibidir? Aynı üzümün salkımı. Salkımı. Buna ne diyorlar? Teşbih, temsil. Çünkü buradaki vecih-i şebeh tek bir şey değildir. Birçok şeyin bir araya gelip de oluşturdukları bir heyeti mecmuadır yani. Tamam mı? Bir tablodur yani bir şekilde. Peki ve gayru temsili, gayru temsil maalesef kedalik. Böyle olmayandır. Yani ma leyse leyse vecuhu vecu teşbih, teşbih vecu değildir. Müntezaan min müteaddide. Müteaddit şeyden meydana gelmiş, elde edilmiş bir şey değil vecu şebe. Yani müfret bir şeydir. Diyor ki adam en necmu o yıldız keddirhemi gümüş para gibidir. Gümüş para tek bir şey böyle yuvarlak yani. O yıldız da yuvarlak. Burada bir şekil mekil böyle bir tablo yok. Müfret şeyin müfret şeyin ne yapılması? Benzetilmesi. Keteşbihin necmi efendim yıldızın benzetilmesi gibi bir dirhemi gümüş paraya benzetilmesi. En necmu yıldız, o yıldız keddirhemi, o gümüş para gibidir. En necmu müşebbeh. Eddirhem müşebbeh bi kaf edatü teşbih. Ve müşebbeh nerede? Mah. Parlaklıkta, parıldamakta, yuvarlaklıkta olabilir. Hepsi ama müfret oluyor. Mütezaa değil yani. Birçok şey meydana gelmiş de oradan elde edilmiş bir vecih şebet değil. Ve yenkasimu yine ayrılır. Bihâzel i'tibar yani bi'tibar vecih şebehi demektir. Vecih şebe itibariyle yine teşbih ayrılıyor. Eyvan. Nasıl ki temsil ve gayri temsil kısımlarına ayrıldı. Yine ayrılır. İlâ mufassalin ve mücmelin. Teşbih mufassal ve teşbih mücmel diye kısımlara ayrılır. Vecih şebe zikredilir ve vecih şebe zikredilmez. Zikredilirse mufassal. Zikredilmezse mücmel. Tamam? Bir teşbihte vecih şebe mezkür ise, zikredilmişse ona mufassal denir. Teşbih mufassal. Bir teşbihte vecih şebe hasfedilmiş, zikredilmemişse ona da ne denir? Mücme. Evet. Ve thâruhu fî safâin ve edmu'î kelle'âli. Ve thâruhu onun dişi, ön dişi, fî safâin durulukta. Ve edmu'î ve benim gözyaşlarım. Benim gözyaşlarım ve onun dişi, tamam mı? Fî safâin, durulukta. Ne gibidir? Kelle'âli inci gibidir. Onun dişi, benim gözyaşlarım, müşebbeh. İnci gibidir, inci, müşebbebi. Kaf, teşbih edatı, ne hususta? Fî safâin, değil mi? O da vecih şebe. Ma zükira fihi vecih şebe. Vecih şebe. Zikredildiğinde ne oluyor? Hâdet teşbih yüsemmâ mufassalen. Ona mufassal diyor. Tamam. Ve sani ikincisi yani et teşbih el mücmel. Mücmel teşbih. Ma leyse kezalik yani ma leyse zükira fihi ve cüşebi. La yüzkeru fihi ve cüşebi. Ve cüşebi kendisinde zikredilmeye. Nah, en nahvu fil kelami kel milhi fit ta'am. En nahvu nahiv ilmi nahiv ilmi fil kelami kelamda nahiv kel milhi tuz gibidir. Nerede? Nerede? Fit ta'ami tuz da yemekteki tuz gibidir. E ne hususta? Var mı? Ya. Evet. Salah hususunda değil mi? Yani yemekte tuz olursa yemekte tuz olursa hoş olur. Güzel olur. Ama uygun şekilde kullanılmışsa tabii, tuz. Mesela çok fazla tuz atarsın yemek berbat olur. Değil mi? Yemekte yani o tuz da düzgün kullanılacak. Yani kullanıldığı zaman tuz yemekte oranına göre olması gerektiği kadar kullanılırsa güzel olur. Güzel olur. Değil mi? Ama hiç kullanılmazsa fesat olur. Fasit olur. Ve cehuve salah bi'malihima vel fesat bi'ihmalihim. Şimdi naif kelamda kullanılırsa salah olur. Adam düzgün konuşmuş olur, hatasız konuşur. Kullanılmazsa kelam ne olur? Fasit olur. Vecüşebe nedir? Huva salah. O salahtır yani. Düzgünlüktür, güzel olmaktır. Bi'malihima her ikisinin kullanılmasıyla. Yani nahiv kelamda kullanılırsa düzgün olur. Tuz yemekte kullanılırsa güzel olur. Vel fesadu bi'malihima. Her ikisi de hiç kullanılmasa, hiç kelamda nahiv olmasa, fasit olur. Yemekte hiç tuz olmasa, fasit olur. Anlaşıldı? Nerede hani? Fis salahi vel fesadi var mı? Yani nahiv ilmi kelamda yemekteki tuz gibidir salah ve fesat noktasında. Yok, var mı? Yok. Peki. Ve yemkasimu yine ayrılır teşbih bi'itibari edatihi teşbih edatı itibariyle ila müekkedin teşbih müekked ve murselin diyecek. Bir de teşbih mürse. Teşbih asfedilmişse müekkettir. Ve ve mahudifet edatuhu teşbih edatı hasfedilmiş olandır. Nahu. Huve bahrun fil cudi. Huve o adam bahrun o denizdir. Deniz gibidir. Ne hususta? Fil cudi cömertlikte denizdir. Deniz gibidir yani. Deniz olma deniz gibidir. Hani o gibi? Mahsus. Bu teşbihe ne deniyor? Teşbih-i müekked. Peki vecişebe itibariyle ne deniyor buna? Teşbih-i mufassal. Bak fil cudi. Değil mi? Ma zükira fihi ve cüşşebeyi yüsemme mufassalen. Mufassal. Ve murselin, mursel kısmına ayrılıyor. Ve ve male ise kezalik. Ve o teşbih male ise kezalik. Yani ma lem tuhzef edatü teşbih. Teşbih edatı hasfedilmemiş olan teşbihe de teşbih mürsel de. Tamam mı? Bi'itibar edatı yani. Nahu. Hüve kel behri. Hüve o adam kel behri. Deniz gibi. Deniz gibi olucudur. Ne cihetiyle? Keramen. Cömertlik cihetiyle. Peki bu yine nedir? Vecişebe itibariyle. Bu da mufasıl. Keramen vecişebehtir. Anlaşıldı. Evet. Peki. Ve minel müekkedi. Ve minel teşbihi el müekkedi. Teşbih müekketten. Teşbih müekket neydi? Ma hudifet edatü teşbih. Teşbih edatı hasfedilmiş olan teşbihtendir. Ma o teşbih ki udife muzaf kılındı fihi fihade teşbih. O teşbihte muzaf kılınmış. El müşebbehu bihi. Müşebbeh bi muzaf kılındı nereye? İlel müşebbehi müşebbehe muzaf kılınmış. Örnek. Verrihu rüzgar te'bethu oynatıyor. Tuharrikü hareket ettiriyor. Bil husuni dalları hareket ettiriyor. Rüzgar vuruyor. Dallar böyle böyle hareketleniyor. Ve gaccara oysa ki vakı olmuş, düşmüş. Gaccara cari olmuş, vakı olmuş, düşmüş. Zehebul asili ikinci vaktinin altını ikindinin altını ne üzerine düşmüş? Ala lüceynil mâ'i gümüş gibi suya. Altın gibi olan ikindi vaktindeki güneş gümüş gibi olan suyun üzerine ne yapıyor? Düşüyor. Böyle gümüş gibi berrak bir su düşün. Bembeyaz su. Onun üstüne de ikindinin güneşi ne yapıyor? Düşüyor. Anlaşıldı? Şimdi zehebul asili Yani asil ikindi vaktindeki güneş. E ne gibi o? Kezzeb bak. Kezzeb altın gibi. Yani eşşemsü o güneş ki fi vaktil asil, asil vaktindeki güneş. Neyin üzerine düşüyor? Alel ma'i suyun üzerine ama ne gibi su? Kellüceyn. Gümüş gibi. Lüceyn gümüş. Kellüceyn. Şimdi zehep burada müşebbüh bih. El asil nedir? Müşebbüh. Müşebbüh bih ne yapmış? Müşebbüh muzaf olmuş. İkincisine bak. Lüceyn. Lüceyn müşebbüh bih'tir. Su müşebbet. Müşebbüh bih müşebbüh ne yapmış? Muzaf olmuş. Müşebbüh bih müşebbüh muzaf olduysa o teşbihden ne teşbihi kabul ediliyor? Teşbihi mekket. Tamam. Müşebbehun bih, müşebbehun muzaf olduğu zaman o teşbihde ne denir? Teşbihi müekket denir. Çünkü bak ha burada var mı teşbih edatı? Yok. Zikredilmiş mi teşbih edatı? Biz anlıyoruz. Altın gibi olan gümüş, altın gibi olan ikindi güneşi, gümüş gibi olan suyun üstüne ne yapmakta? Düşmekteyken rüzgar da dalları hareket ettirmekte. Anlaşıldı? Evet. El mebhasu salisu.